पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। आज देर हो गई। नामापिते च मधुरम मधुरम स्वरूपम, कर्मापिते च मधुरम मधुरा स्मृतिश्च, बुद्धिं प्रबोधय प्रभो मधुबोधशक्तिं, विद्यां प्रयच्छ परमं परिभावयामि। नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते, नारायणाखिलगुरो भगवन् नमस्ते। पृष्ठ पाँच सौ सात, पृष्ठ अच्छा दूसरी पंक्ति नीचे नीचे ठीक है कुतः। हाँ, कुतः पुनरेशा विचिकित्सा, फिर प्राप्त प्रसंग में जो आत्मा का वर्णन है वह परमात्म परक न होकर जीव परक है, इस प्रकार की बला आशंका क्यों प्राप्त हुई, इस प्रकार का संशय क्यों प्राप्त हुआ कि परमात्म परक है या जीव परक। वान वा इस बुद्धि को संशय कहते हैं। यहाँ जो आत्म शब्द का प्रयोग है या जीव परक है या परमात्म परक, इस प्रकार की आशंका हुई तो क्यों हुई। नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। आदि स्थलों में आत्मा शब्द का प्रयोग है। सर्वं प्रियं भवति से ध्वनित होता है कि प्रकृत आत्म तत्व भोक्ता है, भगवत तत्व तो भोक्ता हो नहीं सकता, और जो करता होता है वही भोक्ता भी होता है। सांख्यों का प्रस्थान अलग है। सांख्यों के प्रस्थान में समष्टि में प्रकृति निष्ठ कर्तृत्व है, व्यष्टि में बुद्धि निष्ठ कर्तृत्व है, और पुरुष निष्ठ उनके यहाँ भोक्तृत्व है, क्योंकि भोक्तृत्वम उपलब्धित्वम वस्तु की उपलब्धि का नाम भोग है। भोक्ता होने पर पुरुष तत्व में किसी प्रकार की विकृति प्राप्त नहीं होती। जैसे यहाँ बल्ब से वस्तुएं प्रकाशित हैं, प्रज्वलित बल्ब से वस्तुएं प्रकाशित हैं, तो इतने मात्र से प्रकाशन क्रिया का कर्तृत्व विद्युत में नहीं है, उसके सानिध्य मात्र से प्रकाश वस्तुएं स्वतः प्रकाशित होती हैं। सविता प्रकाशते के तुल्य यहाँ विद्युत में भी कर्तृत्व का भोक्तृत्व का उपचार मात्र है। यहाँ प्रकाशन ही कर्तृत्व है, वही भोक्तृत्व है। वास्तव में सांख्यों के यहाँ कर्तृत्व विक्रिया है, विकार है, भोक्तृत्व उपलब्धित्वम भोक्तृत्वम, भोक्तृत्व विकार नहीं है। कार्यकरण कर्तृत्व हेतु प्रकृति रुच्यते, पुरुष सुख दुखा नाम भोक्तृत्व हेतु रुच्यते, गीता का 13वां अध्याय। कर्तृत्व जो है प्रकृति निष्ठ है, भोक्तृत्व पुरुष निष्ठ है, लेकिन वेदांतियों का यह कहना है कि कर्ता और भोक्ता में एकत्व होना चाहिए, नहीं तो लौकिक धरातल पर भी विसंगति की प्राप्ति होती है। करे कोई और भरे कोई और, लौकिक धरातल पर भी जो कर्ता है वो भोक्ता होता है, और भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। इस दृष्टि से विचार करेंगे तो कर्तृत्व का अगर पूरा निषेध कर दें, कर्तृत्व को विक्रिया या विकार समझ लें, तो भोक्तृत्व की भी सिद्धि नहीं होगी। कर्तृत्व विशेष का नाम ही भोक्तृत्व होता है, भुजिक क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व है। तो वेदांतियों के यहाँ दोनों सोपाधिक, कर्ता भी सोपाधिक भोक्ता भी सोपाधिक, कर्तृत्व भी सोपाधिक भोक्तृत्व भी सोपाधिक। अधिष्ठानम तथा कर्ता करणं च पृथक विधम, विविधाश्च पृथक चेष्टा देवं चैवात्र पंचमं, गीता का 18वां अध्याय। यहाँ पर औपाधिक कर्तृत्व है, और कठोपनिषद में आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्तृत्याहुर मनीषिणः, वहाँ भोक्तृत्व औपाधिक है। ऐसी स्थिति में जब हम आत्मा को भोक्ता मानेंगे तो कर्ता भी मानेंगे ही। जो कर्ता और भोक्ता होगा वही संसारी होगा, जो संसारी होगा वो परमात्मा हो ही नहीं सकता। तो नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति आदि स्थलों में याज्ञवल्क्य महर्षि ने, जो मैत्रेयी को उपदेश दिया, उससे आत्मा का अर्थ परमात्मा न सिद्ध होकर कर्ता भोक्ता संसारी जीव सिद्ध होता है। या तो पूर्व पक्ष हुआ, संशय हुआ कि प्रकरण से ऐसा भी ध्वनित होता है कि यहाँ ब्रह्म का वर्णन है, लेकिन भोक्तृत्व संपन्न आत्म तत्व को हम ब्रह्म कैसे कहेंगे? तो यहाँ सचमुच में आत्मा का ही जीव रूप से वर्णन है या परमात्मा का आत्म रूप से वर्णन है? आत्म रूप से जीव का वर्णन है या परमात्मा का वर्णन है, या संशय? सिद्धांत पक्ष क्या है? परमात्मा का ही वर्णन है, क्योंकि आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान की बात कही गई और आत्मा को ही श्रोतव्य मंतव्य निधिध्यासितव्य और द्रष्टव्य माना गया। जीव तो श्रोतव्य नहीं है, मंतव्य नहीं है, निधिध्यासितव्य नहीं है, अहमिति के रूप में, अहमअस्मि के रूप में वह तो प्रत्यक्ष ही है और उसके विज्ञान से सर्व विज्ञान संभव भी नहीं है। वह तो संसारी है, कर्ता भोक्ता है, कृतार्थता का संपादन भी जीव के विज्ञान से संभव नहीं है। उत्तर पक्ष यहाँ पर है कि आत्मा शब्द का प्रयोग ब्रह्म के लिए ही किया गया है, वह पर प्रेमास्पद है। इस तथ्य की सिद्धि के लिए यहाँ पर बात कही गई है, यद्यपि आपाततः भोक्तृत्व उसमें ध्वनित है, लेकिन प्रामाणिक रीति से विचार करने पर आत्मतत्व यहाँ भोक्ता जीव के रूप में प्रसिद्ध नहीं है, वस्तुतः परमात्म रूपता का ही वर्णन है, आत्मा की परमात्म रूपता का वर्णन। तो कुतः पुनरेशा विचिकित्सा भला, इस प्रकार की विचिकित्सा प्राप्ति ही क्यों हुई? प्रिय संसूचित न आत्मना भोक्तृपक्रम क्रमाद विज्ञानात्मा विज्ञानात्मोपदेश इति प्रतिभाति। इसका उत्तर कहते हैं, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, या प्रिय शब्द का प्रयोग किया गया। तो प्रिय संसूचित जो आत्मतत्व है उसके द्वारा भोक्तृत्व की सिद्धि होती है। उपक्रम वाक्य से ऐसा ध्वनित होता है कि यहाँ भोक्ता जीव का वर्णन। तथात्म विज्ञान न सर्व विज्ञानोपदेशात परमात्मोपदेश ही थी। अब एक दृष्टि से भोक्ता सिद्ध है, जीव सिद्ध है, क्योंकि भगवान तो भोक्ता होते नहीं, लक्षार्थभूत भगवान। दूसरी दृष्टि से आत्मविज्ञान न सर्व विज्ञानोपदेशात, एक के विज्ञान से, आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान को कहा गया, वो तो अधिष्ठानात्मक तत्व ही हो सकता है। अधिष्ठान जीव है नहीं, परमात्मा है ही। तो कालकृत देशकृत वस्तुकृत परिच्छेद शून्य जो तत्व होगा वही कौन होगा? सर्वाधिष्ठान होगा, उसी के विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि होगी। कल हमने विस्तार पूर्वक कहा था एक घंटे तक कि सांख्यों के यहाँ कोई ऐसा तत्व नहीं जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो, जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञान की स्वतः प्रतिज्ञा चरितार्थ होती हो। योगियों के यहाँ भी कोई ऐसा तत्व नहीं जो वस्तुकृत परिच्छेद शून्य हो, सर्वात्मा हो, सर्वाधिष्ठान हो, जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञान की सिद्धि होती हो। प्रकृति का विज्ञान हो गया तो पुरुष का विज्ञान शेष रह जाएगा। त्रिगुणमयी प्रकृति होती है, सत्व का विज्ञान हुआ तो रजस तमस का विज्ञान नहीं होगा, रजस का विज्ञान हुआ तो सत्व और तमस का विज्ञान रह जाएगा, तमोगुण का विज्ञान हुआ तो सत्व और रजोगुण का विज्ञान रह जाएगा। तो अधिक से अधिक यही कह सकते हैं, प्रकृति के विज्ञान से महत्तत्व से लेकर पार्थिव प्रपंच पर्यंत कार्य प्रपंच का ज्ञान हो सकता है, तो अभी पुरुष का विज्ञान रह जाएगा। पुरुष का विज्ञान हो गया तो प्रकृति का विज्ञान रह जाएगा। उनके यहाँ कोई ऐसा तत्व तो नहीं है जिसके अधिगम से सर्व का विज्ञान हो सकता हो। इसी जैसे मृतिका के अधिगम से घटादि कार्यों का अधिगम हो जाता है, सुवर्ण के विज्ञान से कटक मुकुट कुंडलादि पदार्थों का ज्ञान हो जाता है। इस प्रकार का कोई तत्व सांख्य और योगा प्रस्थान में नहीं है। योगियों के यहाँ ईश्वर एक अतिरिक्त पदार्थ है, वह भी जगत का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं है, तो उसके ज्ञान से भी प्रकृति और प्रपंच का विज्ञान नहीं हो सकता। पूर्व मीमांसकों के यहाँ तो न कदाचित अनिर्दिशम जगत तत्व की मीमांसा ही उनके यहाँ दुर्लभ है, क्योंकि कभी ऐसा नहीं था कि जगत ऐसा नहीं था। सृष्टि अनादिकाल से इसी प्रकार है, न महासर्ग की कल्पना उनके यहाँ है न महाप्रलय की। तो आकाश आदि की उत्पत्ति की बात ही उनके यहाँ बनती नहीं, इसलिए तत्व निर्णय में तो पूर्व मीमांसा बहुत पंगु है, कर्मकांड तक उसकी सीमा है। रह गई बात फिर वैशेषिकों की नैयायिकों की, उनके यहाँ तो नित्य तत्वों की भरमार है। क्या कोई ऐसा तत्व नहीं है जिसके विज्ञान से सर्व विज्ञान हो? पृथ्वी पानी प्रकाश पवन के परमाणु सब नित्य हैं, और चार भूतों में परस्पर कार्य कारण भाव भी नहीं है। आकाश भी स्वरूप से नित्य है, दिक् भी स्वरूप से नित्य है, काल भी स्वरूप से नित्य है। तो पृथ्वी जल तेज वायु आकाश दिक् काल आत्मा, आत्मा भी स्वरूप से नित्य है, मन भी स्वरूप से नित्य है। जो नित्य पदार्थ हैं वो महाप्रलय में भी शेष रहते हैं। गुणों में बहुत से ऐसे गुण हैं जो नित्य हैं। कर्म पांच प्रकार के होते हैं, वो पांचों अनित्य हैं। सामान्य नित्य ही है, विशेष में भी नित्यत्व की प्रसक्ति है। तो द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष और समवाय में भी नित्यत्व की प्रसक्ति है। केवल जो पांच प्रकार के कर्म होते हैं वो वैशेषिकों नैयायिकों के यहाँ नित्य होते हैं। तो नित्य गुण भी हैं, नित्य क्या द्रव्य भी हैं, नित्य सामान्य भी है, नित्य विशेष भी है। भाव पदार्थ कितने प्रभेद हैं, अभाव तो अभाव ही है। अभाव की नित्यता को लेकर भाव की बात तो नहीं बन सकती। इस प्रकार से वैशेषिकों के यहाँ नैयायिकों के यहाँ भी कोई तत्व तो नहीं बनता। तो यहाँ पर एक के विज्ञान से, आत्मा के विज्ञान से सर्व विज्ञान की जो बात कही गई है, इससे तो यही स्पष्ट ध्वनित होता है कि जीवात्मा का वर्णन नहीं है, परमात्मा का वर्णन। क्या क्या कह रहे हैं, पहला शब्द क्या बोलते हैं? हाँ, वैसे पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयोच्छति, इस वचन को मन में रखकर मैंने कहा। पत्रम पुष्पम फलम तो यम यो में भक्तिया प्रयोच्छति कहा ना, अश्नामी भगवान ने कहा, तो यहाँ भोक्तृत्व की सिद्धि हो रही है, इसलिए मैंने लक्षण वाच्यार्थ में न चला जाए इसलिए कहा लक्ष्यार्थ भूत। बोलने में बहुत सावधान रहना पड़ता है ना, अतिव्याप्ति ना हो, अव्याप्ति ना हो, असंभव ना हो, एक वाक्य शास्त्रीय ढंग से बोलना कठिन, सुव्यवस्थित एक वाक्य बोलना कठिन। बोलते जाओ, जिनको पता नहीं है उनके लिए सब ठीक है। अब हम लोग मुस्कुराते हैं, किसी को मूर्ख नहीं, किसी को शास्त्रार्थ की चुनौती नहीं देते। 10 वाक्य बोलना तो क्या, एक वाक्य ठीक से बोलना कठिन है। सभी दर्शन की धारा मस्तिष्क में हो, कहाँ लक्षण खिसक जाए, कहाँ न खिसके। इसीलिए भगवान जो है करता है, लेकिन कर्तृत्व का अभिमान उनमें नहीं है, उनके कर्म कर्म हैं। भगवान अगर भोगते भी हैं भक्तों के द्वारा दिए हुए पदार्थ, तो भी उनमें भोक्तृत्व जो है क्या है, अध्यस्त औपचारिक है। लक्ष्यार्थ भूत भगवान तो सर्वथा कर्ता भोक्ता है ही, वाच्यार्थ भूत भगवान में कर्तृत्व भोक्तृत्व की सिद्धि औपाधिक है, लेकिन उनकी जो उपाधि है विशुद्ध सत्वगुण प्रधाना है, इसलिए कर्तृत्व भोक्तृत्व उनको व्याप्त उनके लिए बंधन में हेतु नहीं। लीलापूर्वक तो वाच्यार्थ में भी भोक्तृत्व नहीं है, प्रातितिक भोक्तृत्व है। प्राकृतिक कर्तृत्व, क्योंकि जन्माद्यस्यता भगवान जगत के निमित्त कारण है, उपादान कारण है तो निमित्त कारण है, निमित्त कारण तो तभी होंगे ना। तदेक्षता स इच्छान चक्रे शोकामयता बहुश्याम प्रजाए, या ईक्षण करेंगे, ईक्षण करने वाले भगवान हैं लेकिन ईक्षण का कर्तृत्व उनमें नहीं है, क्योंकि उनकी उपाधि विशुद्ध सत्व सत्वगुण प्रधाना प्रकृति या माया है। वो माया जो है अज्ञान और आवरण में हेतु नहीं, हमारी उपाधि जो है वो अज्ञान रूपा है और आवरण में हेतु है। भगवान में ना असत्वापादक आवरण है ना भानापादक आवरण है, इसलिए भगवान अध्यास और अविद्या दोनों से रहित हैं, उनकी उपाधि की यह विशेषता है। तो वाच्यार्थ में भी भगवान कर्ता सरीखे परिलक्षित होते हुए भी कर्ता नहीं, भोक्ता सरीखे परिलक्षित होते हुए भी भगवान वस्तुतः भोक्ता नहीं है। अब हो गया। हाँ लो जी, अच्छा बहुत अच्छा प्रश्न किया। या सर्वज्ञ सर्वित मुंडक उपनिषद आदि पर ये दो शब्दों का प्रयोग है, पुनरुक्ति दोष बचाने के लिए अर्थ में भेद कर दिया जाता है। जो सर्वज्ञ शब्द का अर्थ है वही सर्वित का है, ये एक ही साथ दोनों का प्रयोग है एक वाक्य में क्रमशः। या सर्वज्ञ सर्वित दोनों शब्दों का प्रयोग है, तो जहाँ दो पर्यायवाची शब्द एक ही वाक्य में प्रयुक्त हों युगपत, वहाँ पुनरुक्ति दोष के वारण के लिए रूप जोड़ देते हैं, या तो या फिर अवान्तर भेद कर देते हैं, दो ही विधा है। अब जैसे तुलसीदास जी ने कहा विभुम व्यापकम, जो अर्थ विभु का है वही व्यापक है, विभुरूप व्यापक ऐसा अर्थ करेंगे, लेकिन वस्तु स्थिति क्या है, एक शब्द है देशकृत परिच्छेद शून्य को लेकर, एक है वस्तुकृत परिच्छेद शून्य को लेकर, अब पुनरुक्ति दोष की प्राप्ति नहीं हुई। विभुम व्यापकम, अब कोई कहे पर्वत भूधर ये सब बोलता चला जाए, अब उसको ये नहीं मालूम है कि ये सब पर्यायवाचक शब्द हैं, अगर वो विद्वान होकर ऐसा कह रहा है तो अवान्तर भेद मानना पड़ेगा क्या, और वैसे ही बोलता जा रहा है तो उसकी पुनरुक्ति मानी जाएगी। तो यहाँ पर यह सर्वज्ञ सर्वित, सर्वज्ञ शब्द का भी प्रयोग है भगवान के लिए, सर्वित शब्द का भी प्रयोग है, तो सामान्य रूप से और विशेष रूप से दोनों रूप से भगवान सबको जानते हैं। और हम जो जीव हैं सामान्य रूप से सर्वज्ञ हो सकते हैं, विशेष रूप से नहीं, क्या अनंत कोटि ब्रह्मांड अनंत पदार्थ हैं, असंख्य पदार्थ हैं, प्राणी हैं, हम लोग सामान्य रूप से जैसे कटक मुकुट कुंडलादि सुवर्ण के विविध आभूषण हैं, सुवर्णत्वेन सबका एकत्व है, ये सब सुवर्णाभूषण हैं। अब आभूषणगत जो विशेषता है किसका नाम क्या है किसका उपयोग क्या है हम ना भी जानते हों, सुवर्णत्वेन सामान्य रूप से सबका ज्ञान हो गया तो हम वहाँ सर्वित हो गए। इसीलिए हमारे पूज्य गुरुदेव ने हमको अर्थ बताया गुप्त, सर्वम विज्ञातम भवति सर्वम बाधितम भवति इत्यर्थ। हमारे लिए यही अर्थ, सर्वम विज्ञातम भवति माने सर्वम बाधितम भवति, सब बाध का विषय बन जाते हैं। हम सामान्य रीति से सर्वज्ञ हो सकते हैं, गिने चुने पदार्थों का विशेष रूप से विशेषज्ञ हो सकते हैं, भगवान में विशेषता ये है वाच्यार्थ में भी, जो सामान्य रूप से तो सबके ज्ञाता ही विशेष रूप से भी ये अर्थ। इसलिए हमारे लिए ब्रह्म का विवर्त जगत है, बस ब्रह्मातिरिक्त को हमने मिथ्या मान लिया, बाध का विषय मान लिया, हमारी सर्वज्ञता पूर्ण हो गई। अब भगवान के लिए तो फिर आकाश को उत्पन्न करने का ज्ञान, वायु को उत्पन्न करने का ज्ञान, उत्पत्ति स्थिति समृद्धि तिरोधान या निग्रह अनुग्रह पांच प्रकार का ज्ञान चाहिए भगवान को, वो भी अधूरा नहीं परिपूर्ण। तो भगवान में ये दोनों शब्द चरितार्थ हैं, या सर्वज्ञ सर्वित तत्वज्ञ जो होंगे उनमें एक शब्द चरितार्थ होगा। सामान्य रूप से वो सबको जानते हैं, तो सर्वम बाधितम भवति तत्वज्ञ की दृष्टि से यही सर्वज्ञता भगवान के लिए बाधित भी है और विशेष रूप से विज्ञान भी। चीटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है, कबीरदास ने कहा। चीटी के पाँव में, पिपीलिका के पाँव में पायल, घुंघरू, घुंघरू कितनी छोटी होगी, वो चीटी के चलने से रुंझुन रुंझुन बजे, उसको भी साहिब सुनता है। मूर्ति पूजकों को, आरती आदि करने वालों को चिढ़ाने के लिए कबीर बाबा ने कहा, चीटी के पग नूपुर बाजे, नूपुर वो भी साहिब सुनता है। तो घंटे घड़ियाल बजाओगे तभी, अपने फक्कर से कह दिया, चीटी के पग नूपुर बाजे वो भी साहिब सुनता है। तो भगवान कौन है? सामान्य रूप से भी सर्वज्ञ हैं, विशेष रूप से भी। मेरा ही उल्लास विलास विवर्त जगत है, यह सामान्य रूप से ज्ञान हुआ। और आकाश का पूरा स्वभाव प्रभाव स्वरूप, वायु का, तेज का, जल का, पृथ्वी का, समग्र सृष्टि की उत्पत्ति स्थिति समृद्धि निग्रह अनुग्रह के प्रकार का, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ भगवान हैं। तो भगवान के लिए दोनों पद सार्थक हैं। क्या? यह सर्वज्ञ सर्वित, हम आप सामान्य रूप से सर्वज्ञ हो सकते हैं, किसी भी एक पदार्थ का पूर्ण ज्ञान हम लोगों को नहीं हो सकता। पंचदशी कार्ड ने कहा, दो तीन कक्षा बाद अज्ञान ही दिखाई पड़ेगा। इसलिए तत्वज्ञ भी जो होते हैं, गिने चुने पदार्थों को लेकर उनको विशेष ज्ञान हो सकता है। अनंत कोटि ब्रह्मांड में जो पदार्थ हैं सबका यथावत विज्ञान तो तत्वज्ञ को भी नहीं होता। इसीलिए सृष्टियादि व्यापार वर्जित होते हैं, वो भगवान का ही काम है। अनंत कोटि ब्रह्मांड का उत्पादन पालन संभरण जीव तो बस ज्ञान से कृतार्थ हो सकता है। भगवान का स्वभाव और स्वरूप और तत्वज्ञ का स्वभाव स्वरूप एक हो जाता है, प्रभाव में भेद बना रहता। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच, ये भगवान के स्वभाव हैं, जीव में आ जाते हैं। क्या? अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एवच निर्ममो निरहंकारः, ये जितने लक्षण भगवद्गीता के 12वें अध्याय में, भगवान के स्वभाव हैं। सर्वभूता नाम की अनुगति अन्यत्र भी है, अद्वेष्टा सर्वभूता नाम, मैत्रा सर्वभूता नाम, करुण एवं च, वहाँ भी सर्वभूता नाम की अनुगति लगा दीजिए, भगवान का स्वभाव है। वह स्वभाव तत्वज्ञ में आ जाता है, स्वरूप तो एक होता ही है, प्रभाव में भेद रह जाता है। लेकिन एक प्रभाव, सबसे बड़ा प्रभाव क्या है भगवान का? ददामि बुद्धि योगम तम, अज्ञान सिंधु से पार करना, मृत्यु संसार सागर से पार करना, वो तत्वज्ञ को भी वो प्रभाव प्राप्त होता है। तद विधि प्रणपाते न परिप्रश्न सेवया उपदेक्षण ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिना, भव सिंधु से पार करने में अज्ञान अज्ञानांधकार से मुक्त करने में तत्वज्ञ भी समर्थ होते हैं। सबसे बड़ा प्रभाव भगवान में, सब प्रभाव हो लेकिन अज्ञान के वारण का प्रभाव ना हो तो भगवान क्या रह जाएंगे। इसलिए एक स्वभाव नहीं, एक प्रभाव भी आ जाता है। सबसे बड़ा प्रभाव यह है कि भवसिंधु से उद्धार करने में भगवान ही नहीं तत्वज्ञ भी समर्थ होते हैं। बाकी प्रभावगत भेद होता है, स्वरूप और स्वभावगत भेद नहीं होता। ऐसे ढंग से वेदांत पढ़ने से वेदांत के नाम पर नास्तिकता नहीं आती। अच्छा, भट्टाचार्य आए, नहीं तो वेदांत के नाम पर नास्तिकता आ जाती। पुजूरियावाजी महाराज के यहाँ भक्तों की कक्षा अलग लगती थी, वेदांतियों की कक्षा अलग, और दोनों आपस में लड़ते रहते थे, गाली गलौज करते थे। सच्ची घटना है, कोई निंदा नहीं है। स्वामी अखंडानंद जी महाराज ये सभी बताते थे, दोनों भक्त खूब लड़ते थे। हमारे पूज्य गुरुदेव आदि के पढ़ाने का वो ढंग, वेदांत कक्षा में गंभीर से गंभीर तथ्य का प्रतिपादन हो, बैठ जाओ, नास्तिक नहीं बन सकते। सगुण साकार भगवान के प्रति उपेक्षा बुद्धि नहीं होगी। अधिकारी के लिए श्राद्ध तर्पण कर्मकांड के त्याग की भावना नहीं जगेगी। तो हम लोगों को आर्षभ प्रणाली से अध्ययन अध्यापन का सौभाग्य सुलभ है, इसीलिए भगवान की विशेषता हो गई ना। ब्रह्मसूत्र में कहा गया, तत्वज्ञ सृष्टि आदि व्यापार का कर निर्वाहक नहीं हो सकता, वो भगवान के पास और जीवों के पास, क्योंकि लेसा विद्या तत्वज्ञान के बाद भी शेष रहती है या नहीं। लेसा विद्या माने प्रारब्ध के उपादान, प्रारब्ध का उपादान, प्रारब्ध के उपाद प्रारब्धोपादान भूता विद्या, प्रारब्धोपादान भूता विद्या का नाम है लेसा विद्या। प्रारब्ध शेष रहता है ना ज्ञानोत्तर भी, क्योंकि जो तीर हमने छोड़ दिया उस पर हमारा अधिकार नहीं है, लक्ष्य चाहे गलत ही क्यों ना हो जाए, व्याघ्र के स्थान पर ब्राह्मण ही क्यों ना हो जाए, छोड़ दिया तो छोड़ दिया। जिस तीर को हमने नहीं छोड़ा है उस पर हमारा प्रभुत्व न छोड़े। तो जो कर्म फल देने के लिए उन्मुख हो गया है वो प्रारब्ध है, वो तो फल दे के रहेगा, बाकी जो संचित हो क्रियमाण है तत्वज्ञान रूपी आग से वो सब जल जाएंगे। करोड़ों जन्म देने की क्षमता जिन कर्मों में है संचित, उनमें आग लग जाएगी, लेकिन प्रारब्ध तो छोड़े हुए तीर के समान वो फल दे के रहेंगे। तो लेसा विद्या का अर्थ क्या है, प्रारब्ध कर्म विशेष है, कर्म के मूल में तो अज्ञान मानना पड़ेगा, तो कर्म प्रारब्ध रूप कर्म का जो उपादानांश है उसका नाम लेसा विद्या है। यह लेसा विद्या तो तत्वज्ञ में भी रहती है, इसीलिए तत्वज्ञ कैवल्य मोक्ष प्राप्त कर सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर भगवान ही ईश्वर हो सकते, हम लोग ब्रह्म हो सकते हैं, ईश्वर नहीं हो सकते। ईश्वर का काम ईश्वर के पास, इसलिए वाच्यार्थ में एकता नहीं है ना, लक्ष्यार्थ में एकता है। भगवान शंकराचार्य ने अच्छा दो सूत्र हैं ब्रह्मसूत्र में, वो हमने जल स्वामी को कहा तो लोटपोट हो गए। शंकराचार्य ने स्पष्ट कहा कि जीव ईश्वर कैसे हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। जीव के ईश समान तुलसीदास जी ने अनुवाद कर दिया, ईश्वर ईश्वर ही है, जीव जीव ही है, लक्ष्यार्थ में भागत त्याग लक्षणा से एकत्व है ना, स्वरूप को लेकर गंगा जल है, गंदा नाला गंदा नाला है, यमुना जल यमुना जल है, जलत्वेन साम्य है, गंगा जल ही है, यमुना जल ही है, नर्मदा जल ही है। अब ये सब मिल जाए तो समुद्र हैं। इसी प्रकार लक्ष्यार्थ भूमि में एकत्व है, वाच्यार्थ भूमि में एकत्व हो तो भागत त्याग लक्षणा की आवश्यकता क्यों हो, स्वयं देवदत्ता के समान, समान विभक्तिक होंगे ना, स्वयं देवदत्ता प्रत्यभिज्ञा समान विभक्तिक हों, एक विभक्ति सामान्य विभक्तिक हों और क्या हों, परस्पर अपर्याय हों, सहकार से अयम नहीं, आयम का अर्थ सह नहीं, एक परोक्ष वाचक एक अपरोक्ष वाचक है, सामान्य विभक्ति को हों, परस्पर अपर्याय हों, एकार्थ निष्ठ हों, देवदत्त निष्ठ हो गए सह और अयम, तब जाकर क्या होगा, देवदत्त की प्रतिभिज्ञा होगी, देवदत्त का ज्ञान होगा, स्वयं देवदत्ता स्वयं समान विभक्ति के हैं, परस्पर अपर्याय हैं, सहकार्थ अयम नहीं, अयम कार्थ सह नहीं, लेकिन एकार्थ निष्ठ हैं, देवदत्त निष्ठ हैं। तो स्वयं देवदत्ता में जिस प्रकार भागत त्याग लक्षणा की प्रसक्ति है, उसी प्रकार तत्वमस्यादि महावाक्यों में भागत त्याग जहत अजहत उभयविध लक्षणा, जहल जहत अजहत जहद अजहल लक्षणा के द्वारा फिर वाच्यार्थ भूमि का अतिक्रमण करके लक्ष्यार्थ भूमि में जीव और ईश्वर का एकत्व सिद्ध है। तो तथात्म विज्ञाने न सर्वविज्ञानोपदेशात् परमात्मोपदेशा इति किम तावत् प्राप्तम्। अब प्राप्त क्या हुआ जी, अब तो संशय की बात हो गई। राजस्थानी कहेंगे एक रकम से जीव सिद्ध होता है, एक रकम से ईश्वर सिद्ध होता है। क्या हुआ, मालवीय जी का और हमारे पूज्य गुरुदेव का शास्त्रार्थ था, दो सेठ जज बनाए गए थे, गौरी शंकर गोविंद का और जयदयाल गोविंद का। तो अंत में महाराज ने कहा कि हम दोनों की बात सुनी, क्या निष्कर्ष निकाला? जयदयाल जी ने कहा एक रकम से मालवीय जी ठीक हैं, एक रकम से आप ठीक। तो वो गौरी शंकर गोविंद का कहे यहाँ भी व्यापार तुमको सूझ रहा है, एक रकम क्या होता है? ये कहो ना कि कर्पाती जी महाराज का पक्ष प्रबल है। अरे हम ये लोग ब्राह्मण हैं, हमको बीच में पर हम तो कहेंगे एक रकम से ये ठीक है, एक रकम से ठीक है। एक रकम वाली बात तो बनिया वृत्ति हो गई ना। अरे गौरी शंकर जी ने कहा नहीं, एक रकम क्या बोलते, हृदय से बोलो तो तुम ही बोल दो। तो मालवीय जी का पक्ष दुर्बल, मालवीय जी ने स्वीकार कर लिया। प्रणव में सबका अधिकार मानते थे मालवीय जी, तो पक्ष उनका दुर्बल हो गया। और रास पंचाध्यायी को हटाना चाहते थे भागवत से, उसमें भी उनका पक्ष दुर्बल हो। तो सार क्या हुआ कि यहाँ पर एक दृष्टि से सिद्ध होता है कि यहाँ जीव का प्रसंग है, क्योंकि प्रिय शब्द तो भोक्तृत्व की बात आ गई ना, और भोग्य पदार्थ जो है वो भोक्ता को अपने लिए प्रिय है, भोग्य के लिए नहीं। भोग्य पदार्थों में प्रीति अपने लिए परिलक्षित है, और अपने में प्रीति भोग्य के लिए नहीं, अपने लिए ही। एतावता सिद्ध है कि आत्मतत्व पर प्रेमास्पद है। तो यहाँ पर भोग्य और भोक्ता का वर्णन होने के कारण आत्मपद का अर्थ जीव हो सकता है। और दूसरी रकम से सर्वम विज्ञातम भवति आत्म विज्ञान से सर्व विज्ञान, यह तो तब तक संभव नहीं है जब तक सर्वाधिष्ठान ब्रह्म तत्व न माने आत्मा का अर्थ, तब अब संशय की प्राप्ति हो गई ना। तो अब एक पूर्व पक्ष हो जाएगा, एक उत्तर पक्ष। पृष्ठ 511 पर अब लो, आज देर से शुरू हुई। विज्ञान आत्मोपदेश इति अब हो गया। अच्छा भाई, तो हम तो यही कहेंगे कि विज्ञान आत्मा का उपदेश है, विज्ञान आत्मा माने जीव, क्योंकि जितने पदार्थ हैं वो सब के सब भोग्य हैं और जीव इनका भोक्ता है, तो भोक्ता का नाम विज्ञान आत्मा है, इसलिए यहाँ जीव का प्रसंग है। कस्मात भला क्यों? उपक्रम सामर्थ्यात्। पति के लिए पति प्यारा नहीं होता, अब जो अपने लिए होता है। पत्नी के लिए पत्नी प्यारी नहीं होती, अपितु अपने लिए होती है। अंत में कहाँ तक गिनावें? नवारे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। सब में प्रीति सब के लिए नहीं, अपितु आत्मा के लिए। आत्मा में प्रीति किसी अन्य के लिए नहीं, आत्मा शेष ही है, अनात्मा प्रपंच भोग्य प्रपंच शेष है। इसीलिए पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ कि उपक्रम सामर्थ्य से, उपक्रम के बल पर। षड्विध लिंगों में उपक्रम और उपसंहार एक, अभ्यास अपूर्वता फल अर्थवाद ये सब हैं। उपक्रमोपसंहार एक, अभ्यास अपूर्वता फल उपपत्ति अर्थवाद ये षड्लिंग हैं। उपक्रम को प्रधान मानकर कहा कि उपक्रम तो भोक्ता को लेकर है, इसलिए सिद्ध होता है कि यहाँ विज्ञान आत्मा अर्थात जीव का वर्णन। उपक्रम के सामर्थ्य से, हिंदी वाले सामर्थ्य को स्त्रीलिंग में बोलते हैं, उपक्रम की सामर्थ्य से, सामर्थ्य को की बोलते ही दर्द होता है, उपक्रम की शक्ति से, उपक्रम के बल पर। यों कह पति जाया पुत्र वित्तादिकम ही भोग्य भूतम सर्वम जगत आत्मार्थतया प्रियम भवति इति प्रिय सूचि संसूचितम भोक्तारम आत्मानम उपक्रम्य अनंतरम इदम आत्मनो दर्शनाद्युपद दृश्यमानम कस्यान्यस्यात्मनस्यात् मध्येऽपि इदं महद्भूतम् अनन्तम् अपारं विज्ञानघन एवैतेभ्यो भूतेभ्यः समुत्थाय तान्येवानु तानेवानुविशति न प्रत्यय संज्ञास्ति इति प्रकृतस्यैव महत्वभूतस्य द्रष्टव्यस्य भूतेभ्यः समुत्थानं विज्ञानात्मभावेन ब्रुवन् विज्ञानात्म एवेदं द्रष्टव्यत्व दर्शना दर्शयति। आप में क्या पाठ है द्रष्टव्य? नहीं नहीं, आप में क्या पाठ? नहीं नहीं, द्रष्टव्यत्व नहीं हो त्वम। हाँ ठीक है, बिंदी यहाँ छोटे हुए त्वम हो, द्रष्टव्यत्व दर्शयत और सौ के ऊपर रेफ भी है होना चाहिए। हाँ ये अब कहा, पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ उपक्रम के बल पर यही सिद्ध होता है कि भोक्ता तो जीव ही हो सकता है, पति हो, जाया माने पत्नी हो, पुत्र हो, वित्त हो, अन्य भी जिन पदार्थों का वस्तुओं का नाम नहीं लिया गया, सगे संबंधियों का नाम नहीं ले लिया, उनको भी समझ लें, ये सब भोग्य हैं। जितना भी जगत है सब आत्मा के लिए प्रिय है। इस प्रकार आत्मा का प्रियत्व संसूचित है इस प्रकरण में, और प्रिय भोग्य का जो भोक्ता होता है वह तो वास्तव में क्या हुआ, जीव ही होता है, कर्ता भोक्ता। और संसार का नाम क्या है, कर्तृत्व भोक्तृत्व। जीव किसको कहते हैं, कर्ता भोक्ता को, संसार किसको कहते हैं, कर्तृत्व भोक्तृत्व को। जब तक कर्तृत्व भोक्तृत्व है तब तक संसार है, कर्तृत्व भोक्तृत्व से पिंड छूट गया, संसार समाप्त हो गया। अहम कर्ता मम कर्म, ये अहम कर्ता मम कर्म, मैं करता हूँ मेरा कर्म हो गया। अनंतरम इदम आत्मनो दर्शनाद्युपदिश्यमानः, उसके बाद कहा याज्ञवल्क्य जी ने, जबकि बात ऐसी है इसलिए आत्म तत्व दर्शन करने योग्य है, दर्शनीय है, आत्मा ही मननीय है, आत्मा ही निधिध्यासितव्य है। आत्मा के दर्शन से, मनन से, निधिध्यासन से ही कृतार्थता की संभावना है। इस प्रकार से जिसका उपक्रम किया गया उसी के महत्व को बताया गया, उसी को दर्शन का विषय, श्रवण का विषय, मनन का विषय, ध्यान या निधिध्यासन या भावना का विषय बताया गया। फिर कहा गया, हाँ यह इन सब भूतों से उत्थान को प्राप्त होता है, और विशेषता के हटते ही इसकी फिर क्या संज्ञा हो जाती है, ये भी विलीन हो जाता है। इसकी सब विशेषता खींच लें तो कुछ रहता ही नहीं। जीव क्या है, विशेषताओं का पूंजीभूत स्वरूप, फिर तो निर्विशेष होकर ही सिद्ध रहेगा। उदाहरण के लिए जैसे गंगा, यमुना, कृष्णा, कावेरी आदि जो नदियाँ हैं वो अपने नाम रूप को छोड़ के ही तो समुद्र में मिल सकती हैं। जब अपने नाम रूप को छोड़ दिया तो गंगा गंगा नहीं रह गई, फिर तो समुद्र ही हो गई। इसी प्रकार जीव जो है अपनी विशेषताओं को छोड़ दे तो फिर क्या रह जाएगा, जीव भाव ही विनिर्मुक्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इस प्रकार का यह कहा भूतों से समुत्थान है, विज्ञान आत्मा का ही है। तथा विज्ञाता रमरे केन विजानीयात इति कर्तृवचनेन शब्देन उपसंहरन विज्ञानात्मानम एव इहोपदिष्टम दर्शयति। विज्ञाता रमरे केन विजानीयात, मैत्रेय जी से कहा, अपने धर्मपत्नी से कहा याज्ञवल्क जी ने, विज्ञाता को किसके द्वारा जानेंगे, दृष्टा का दर्शन करना है, कौन करेगा दृष्टा का दर्शन, कर्मकर्तृ विरोध की प्रसक्ति होगी, विज्ञाता का विज्ञान कैसे होगा। इसलिए आत्मतत्व क्या है, आत्मतत्व क्या है, अनुभव स्वरूप है, अनुभाव्य नहीं, विज्ञान स्वरूप है, और उसमें विज्ञातृत्व का उपचार है, तो विज्ञाता का विज्ञान कैसे होगा, कौन करेगा, जो सबको जानता है उसको कौन जानेगा, जो सबको देखता है, दृष्टा है सबका, उसका दर्शन कौन करेगा। ये भी विज्ञाता के रूप में, प्रमाता के रूप में, भोक्ता के रूप में त्रिपुटी के शिरोभाग का वर्णन है। त्रिपुटी का शिरोभाग भी जो है वह तो संसार ही है ना, यही तो जीवत्व है ना। भोक्ता भोग्य भोग में कौन हूँ, भोक्ता, दृष्टा दर्शन दृश्य में, दृष्टा प्रमाता प्रमाण प्रमेय में, प्रमाता घ्राता घ्राण घ्रेय में, घ्राता रसयिता रसन रस्य में, रसयिता तो तृप्ति के शिरोभाग में जो है वो तो जीव ही है ना, उसी का तो वर्णन आ रहा है। इसीलिए उपक्रम उपसंहार और मध्य में अभ्यास इन सब को देखकर यही निष्कर्ष निकलता है कि यहाँ विज्ञानात्मा या जीव का वर्णन असुसुप्ति में विशेषता से विरहित हो जाता है तो क्या हो जाता है, जीव भावापत्ति नहीं रह जाती। तस्मात् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान वचनम भोक्तृत्वाद भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम। आत्मा के विज्ञान से सर्वविज्ञान अब औपचारिक हो गया। औपचारिक माने गौण, गौण का अर्थ है कोई सिद्धांत शत प्रतिशत चरितार्थ ना हो, आंशिक रूप से चरितार्थ हो, तो वहाँ पर फिर क्या कहते औपचारिक प्रयोग है। जैसे कहीं आया उपनिषदों में अमुक तत्व को जो जानता है या अमुक जिसका वर्णन चल रहा है वो क्या है, अपहत पापमा, सब प्रकार के पापों से विरहित है। अब सब प्रकार के पाप से विरहित तो भगवान के अलावा कोई नहीं हो सकता, देवता भी नहीं हो सकते। इस समय जो देवता हैं सूर्य इत्यादि पुण्य के परिपाक से देव विग्रह की प्राप्ति है, देवत्व की प्राप्ति है, लेकिन उनके अशुभ कर्म जब उद्दीप्त होंगे फल देने के लिए उन्मुख, फिर वो पाप योनि को प्राप्त हो सकते हैं। सुभग दुर्भग बन जाता है, दुर्भग सुभग, सर्व पापों से मुक्त तो भगवान ही हो सकते हैं। अब अगर पूर्व पक्ष में किसी ने देवता का वर्णन मान लिया तब वहाँ पर क्या करेगा, वह संकोच करना पड़ेगा, बहुत से पापों से रहित। इसी प्रकार यहाँ पर आके पूर्व पक्ष का गला रुक गया, गला क्या रुक गया, वो कहते हैं ये तस्माद् आत्मविज्ञानेन सर्वविज्ञान वचनम भोक्त्यर्थत्वाद् भोग्य जातस्य औपचारिकम द्रष्टव्यम। अब आत्मा के विज्ञान से सबका विज्ञान, आत्मा का अर्थ अगर भोक्ता करेंगे तो भोक्ता के विज्ञान से सर्व का विज्ञान कैसे होगा, तब तो हर भोक्ता जो है सर्वज्ञ हो जाएगा। तो कहते हैं जिन जिन पदार्थों का भोक्ता होता है जब जब तब तब उन पदार्थों का कुछ ना कुछ ज्ञान तो होता ही है ना, या भोग्य है, चटनी है, क्या क्या है, पापड़, मालपुआ, रबड़ी, अमुक सब चंदन बनितादि व्यंजनादि, जिस जिस का भोक्ता होता है उस भोग्य पदार्थ का ज्ञान होता है। यहाँ जाकर अर्थ में संकोच करना पड़ा, औपचारिक मानना पड़ा, यह औपचारिक का प्रयोग है, सर्वतो भावन चरितार्थ नहीं है, क्योंकि श्रुति भगवती ने यहाँ पर उपक्रमोपसंहारादि के माध्यम से जब जीव का ही वर्णन परिलक्षित होता है तो बढ़ चढ़ कर अर्थवाद की तरह से शाबाश मेरे बेटा को क्या किया, शाबाश मेरे राजा, शाबाश मेरे शेर, तो यहाँ पर गौण प्रयोग हो गया। क्या शेर में जो शूरता है बच्चे में भी शूरता है, गौण प्रयोग। यह जो ब्रह्मचारी है यह तो अग्नि है, अग्नि तो नहीं है, अग्नि जैसे तेजस्वी है, तो गौण प्रयोग किसी गुण को लेकर के जो प्रयोग, ये तो कालिदास हैं, कालिदास तो नहीं हो गए, औपचारिक का प्रयोग है। एक जगह तो हमको संकोच करना पड़ता है, पूर्व पक्ष है, बाकी सब जगह विज्ञानात्मा को लेकर संगति सज जाती है। एवं प्राप्त है ब्रह्मा, समय हो गया, मैं एक पंक्ति कहकर छोड़ दो। परमात्मोपदेश एवायम, अब सिद्धांत वा इस प्रकार पूर्व पक्ष प्राप्त होने पर हम कहते हैं कि यहाँ परमात्मा का ही उपदेश किया गया है। अयम यह जो उपदेश है वो परमात्मा का ही है, जीव में चरितार्थ नहीं होता। इस प्रकार फिर सिद्धांत चलेगा। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। नामापिते च मधुरं मधुरं स्वरूपं, कर्मापिते च मधुरं मधुरा स्मृतिश्च,